اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔